promocyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 20 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Do Komisji Weneckiej trafi prezydencka ustawa dotycząca sądownictwa. Marszałek Sejmu krytykuje projekt Karola Nawrockiego. Rodzina ofiar wypadku na A1 po raz pierwszy zabrała głos. Oczekujemy sprawiedliwości, mówi matka jednej z ofiar. Areszt dla właścicielki pseudohodowli z Łódzkiego. Kobieta usłyszała 3 zarzuty. Prezydencki projekt ustawy w sprawie sądownictwa narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy, uważa marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zdecydował się przekazać projekt do zaopiniowania przez Komisję Wenecką. Ta ustawa przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim. Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i wysłał do Sejmu swój projekt. Powiedział, że ma być oparty na 3 konkretnych zasadach: bezstronności sędziów, niepodważalności orzeczeń i potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów. Rodzina ofiar wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem po raz pierwszy oficjalnie zabrała głos. Przed sądem dziś kolejna rozprawa w procesie przeciwko Sebastianowi M. oskarżonemu o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. W reakcji na postawę oskarżonego oświadczenie wygłosiła Małgorzata Duda, matka tragicznie zmarłej pasażerki samochodu. Cierpimy przede wszystkim dlatego, że pan albo nie rozumie, co się stało, albo co gorsza, rozumie doskonale, a przy tym nie potrafi jako dorosły mężczyzna wziąć na swoje barki jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przed każdą rozprawą spotykamy się z naszymi dziećmi, Oliwierkiem, na cmentarzu, ale już nigdy nie zrobimy tego przy wigilijnym stole i zobaczymy, jak nasz wnuczek dorasta. Na dzisiejszej rozprawie przesłuchiwani są kolejni świadkowie, m.in. strażacy, którzy brali udział w akcji po wypadku. Ratownicy TOPR wznowili poszukiwania turysty. 30-latek zaginął w sobotę w rejonie Kasprowego Wierchu. Ostatni raz był widziany, gdy wjechał kolejką linową na szczyt. Zarejestrował to monitoring. Dziś w akcji wykorzystywane są śmigłowiec i drony. Ratownik TOPR-u Kamil Suder mówi, że warunki w Tatrach nadal są trudne. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego i na weekend prognozowane dalsze opady połączone z silnym wiatrem, także na pewno te warunki będą złe. Wszędzie wyżej będzie bardzo niebezpiecznie. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie Tatr. Do aresztu na 3 miesiące trafiła 52-letnia właścicielka nielegalnej hodowli w gminie Piątek w Łódzkiem. Prokuratura postawiła jej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Z jej pseudohodowli zabrano 44 psy i 3 koty. Podczas przeszukania zabezpieczono również 143 książeczki zdrowia, zwierząt z fikcyjnymi danymi potwierdzającymi rzekome szczepienia. Mówi Bartłomiej Jarcimowicz ze zgierskiej policji. Zatrzymanej kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Mróz za kilka dni odpuści, ale tej nocy na wschodzie i południu kraju będzie do minus 16 stopni Celsjusza. Po ulicach Sosnowca cały czas kursuje ciepłobus, w którym na ogrzenie się, a także na ciepły posiłek oraz wsparcie mogą liczyć osoby najbardziej potrzebujące. Ten sezon jest wyjątkowy i rekordowy, mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu. Po raz pierwszy na trasę wyjechał 24 grudnia i od tego czasu cały czas codziennie jest w drodze, więc za momencik będzie równo 2 miesiące. Ponad 3000 posiłków i około 500 litrów herbaty. Tak można podsumować tegoroczną zimę i naszą sosnowiecką akcję ciepłobusa. Ciepłobus podstawiany jest w okolicach ulicy Robotniczej w dzielnicy Konstantynów o godzinie 15:45. Chorwacki minister gospodarki zgodził się na awaryjny transport ropy naftowej adriatyckim rurociągiem Janaf. Zaznaczył jednak, że nie może to być ropa rosyjska. Według chorwackich mediów szef resortu gospodarki miał postawić sprawę jasno. Pomoc dla Węgier tak, rosyjska ropa nie.

Road to Nowhere to oczywiście Talking Heads i nie będziemy teraz dyskutować z tym bardzo wielowarstwowym przekazem płynącym z utworu. Jednak nasz plan do godziny 15 to jest droga przez wydarzenia kulturalne. Wszystkim pozostawiamy oczywiście wolność i decyzję, czy skorzystają z tych zaproszeń. Pierwsze z nich dotyczyć będzie pochylenia się nad sprawą kultury, tożsamości, historii przez pryzmat języka, a tak naprawdę wielu języków. I dlatego przeniesiemy się teraz wspólnie z Michaliną Bieńko, co za przypadek, do Warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, bo tam nadal można oglądać wystawę Moc słów o językach żydowskich, a naszą przewodniczką będzie Tamara Sztyma, która jest kuratorką tej wystawy. Mogłybyśmy spróbować scharakteryzować te języki, może na przykład zaczynając od hebrajskiego, żebyśmy sobie wyobrazili, okay, o czym my w ogóle rozmawiamy. W legendach żydowskich istnieje taka opowieść o tym, że Bóg, zanim stworzył świat, stworzył literę alfabetu. Większość języków żydowskich była zapisywana tymi samymi literami, była zapisywana znakami wywodzącymi się z alfabetu hebrajskiego. W alfabecie hebrajskim znaki oznaczają tylko spółgłoski, więc później brzmienie tych znaków było modyfikowane do zapisu innych języków, ale to są ciągle te same litery. Stopniowo Żydzi zaczynali też mówić innymi językami, którymi wówczas posługiwano się na Bliskim Wschodzie. Taką wielką karierę robił wówczas aramejski, który był taką jakby łaciną ówczesnego bliskowschodniego świata. Później w epoce helenistycznej doszła do tego jeszcze greka, która z kolei była językiem oficjalnym, urzędowym w ramach całego helenistycznego świata. To dokąd teraz idziemy? Teraz możemy wejść tutaj do przestrzeni, gdzie mamy zgromadzone przedmioty związane z żydowskim rytuałem. My tą przestrzeń nazywamy taką mini synagogą. Słuchać tutaj też śpiew kantora, który wykonuje modlitwy po hebrajsku. Mamy więc tutaj zwój Tory. Zwoje Tory przechowywane są w synagodze w Arce Tory, która znajduje się na ścianie wschodniej. To jest taka szafa, która przypomina ołtarz, tak jak można powiedzieć w kościele. Ona jest przykryta kotarą, która się nazywa parochet. I tutaj mamy przykłady dwóch pięknych parochetów. Zwoje Tory ubierane są jeszcze dodatkowo w takie dekoracyjne ubrania. I tutaj mamy taką piękną sefardyjską, czyli związaną z Żydami, tu akurat włoskimi, sukienkę na Torę. Wygląda jak suknia, prawda? Tak, zwój wygląda jak... ma jakieś złote elementy. Mamy tutaj jeszcze dużo materiałów pokazujących, jak bardzo tekst był wszechobecny. W sztuce żydowskiej nie mamy do czynienia z jakimś naturalizmem, iluzjonizmem, ze śladowaniem natury. Ta tradycyjna sztuka żydowska związana ze sferą religii to są symbole. Te symbole są splecione z tekstem w taki sposób, że tekst uzupełnia obraz, obraz w jakiś sposób komentuje tekst. Ciekawe bardzo. To jeszcze mamy takie stanowisko, przy którym są różne materiały piśmiennicze, czy tutaj się można nauczyć pisania, kaligrafii? Znaczy, tak, mamy też na wystawie takie stoły warsztatowe. Ze względu na wielkie znaczenie tekstu w tej tradycyjnej kulturze żydowskiej bardzo dużo wagi przywiązywano też do sposobu zapisu tekstu, więc bardzo rozwinęła się kaligrafia, czyli piękne, dekoracyjne zapisywanie liter. No i tutaj mamy taki stół, gdzie mamy przykładowe reprodukcje stron z manuskryptów hebrajskich. Są karteczki, ołówki, można sobie próbować przerysować jakieś ozdobnie zapisane literki. Ale tak myślę, że może też warto, żebyśmy przeszły do później, bo wystawa mówiliśmy o starożytności, teraz o świętości hebrajskiego, ale potem mamy całą taką dużą opowieść na temat tych różnych języków żydowskich diaspory, gdzie też można posłuchać brzmienia tych języków na podstawie tradycyjnych pieśni. Chcieliśmy pokazać specyfikę tych różnych społeczności żydowskich, że trochę inaczej wyglądała na przykład sytuacja Żydów włoskich, trochę inaczej wyglądało życie Żydów aszkenazyjskich, którzy mówili jidysz. Chcieliśmy, żeby ta opowieść też pokazywała właśnie kulturę żydowską, która z jednej strony jest w jakiś sposób spójna, a z drugiej strony jest bardzo różnorodna i to właśnie też widać poprzez języki. Mamy takie puzzle tutaj mamy po kilka słów z każdego z żydowskich języków i Te słowa są tak dobrane, żeby pokazać właśnie taką hybrydyczność tych języków, że one z jednej strony w jakiś sposób są związane z tym językiem, na bazie którego powstały, a z drugiej strony mają ten silny pierwiastek hebrajski. Mięsne dekarne, to ladino, tak? Tak. Takim moim ulubionym przykładem jest słowo malmazal, co znaczy po judeo-włosku nieszczęśliwy. I male to jest źle po włosku, tak, zły, a mazel to jest z kolei szczęście po hebrajsku. W ladino mamy słowo z kolei desmazaldo. Znowu brzmienie, struktura słowa gramatycznie wywodzi się z języka hiszpańskiego. Natomiast znowu mamy ten rdzeń mazal, który jest hebrajski. I uwaga, przecież w języku jidysz było też słowo schlimm mazal, z niemieckiego źle, a mazal, znowu szczęście. I to słowo przeszło potem do języka polskiego. W języku polskim mamy słowo ślamazara. Mamy jakieś prace współczesne też. To są prace izraelskiego artysty Odeda Ezera. Zaczynał przede wszystkim od zajmowania się typografią, czyli projektował różne kroje hebrajskich liter. Zajmował się projektowaniem graficznym, plakatów, logotypów, ale z czasem projekty typograficzne zaczął używać do tego, żeby wyrażać jakieś bardziej złożone treści, czy to polityczne, czy społeczne, czy jakieś egzystencjalne. Po prostu typografia stała się taką materią, w której jako artysta zaczął się wyrażać. No i tutaj mamy przykłady takich projektów typograficznych o takim pogłębionym znaczeniu. Przecież dużo z tej tradycji, i słowo, tak, i obraz, tak. Równoważne. Dokładnie. I mimo, że to jest oczywiście świecki artysta, który w ogóle w żaden sposób nie jest religijny, to właśnie dlatego zaprosiliśmy go do udziału w tej wystawie, bo przypisuje literom duże znaczenie. W taki sposób, jak tradycja żydowska przepisywała tą szczególną moc hebrajskim literom. Specjalnie na wystawę wykonał taką pracę, rozbity język. Ta praca ma pokazać z jednej strony kruchość języka, z drugiej strony często to język jest tym, co pozwala przetrwać. I zresztą tego też dotyczy praca, możemy tam przejść. Tego też dotyczy taka zamykająca wystawę praca współczesnych artystek Eli Ponizowskiej-Bergelson z Berlina i Anne Eleny Torres z Chicago. To jest film Pseudoterytorium i one stworzyły wirtualną rzeźbę złożoną z liter o podobnych kształtów, które ciągle morfują. I te kształty nawiązują do liter hebrajskiego alfabetu, do liter łacińskiego alfabetu i też do palo-hebrajskiego, który z kolei wywodził z fenickiego. Te literopodobne formy unoszą się nad różnymi geograficznymi przestrzeniami, czyli mowa tej pracy jest taka, że język można zabrać ze sobą. Niekoniecznie to się wiąże z takimi granicami państw. Zapraszamy do Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zawsze na wystawę stałą, która oczywiście jest częścią działalności muzeum, i zawsze także na kolejne otwierane wystawy czasowe. Tym razem to Moc Słów o językach żydowskich. Bardzo jestem ciekawa opinii. Po obejrzeniu, po przeżyciu tej wystawy zagłębimy się teraz w Withrow Way. Taki duet z przeszłości. Może ktoś pamięta. Hard times you historia oczywiście jest już historią sprzed lat, no ale nadal można ją opisać zdaniem, kiedy artyści z przeszłością artystyczną spotykają się w nowej relacji i powstaje duet Withdraw Away, Tears from the Sun. To za nami. A ja mam nadzieję, że wszyscy bardzo tak pieszczotliwie i z sympatią przechowują w głowie moją prośbę. Po 13 zapraszaliśmy do Subałk, do Muzeum Marii Konopnickiej i prosiłam, aby zatrzymać w głowie nazwę września. Może być nawet ten kontekst. Maria Konopnicka rozmyśla o dzieciach we wrześni. Bo właśnie teraz tam zmierzamy, w tamtą stronę, już bez Marii Konopnickiej, a za to z Agnieszką Pszańską. Terra Cultura. Przenosimy się do Wrześni, to miasto w Wielkopolsce, które wypracowało sobie bardzo ciekawą opowieść wieloletnią. Przygląda się sobie i też odbija się w opowieściach fotografów i fotografek, którzy od 2009 roku tworzą kolekcję wrzesińską. Magdalena Hickel, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś autorką ostatniego wydania, ostatniej opowieści z kolekcji wrzesińskiej. Gdybyśmy krótko miały opowiedzieć o tym fenomenie, to ja ze swojej strony opowiedziałabym tak. Rok w rok zaproszony fotograf bądź fotografka za pomocą bardzo różnych środków, ale bazując na obrazie, na fotografii, przyjeżdża do Wrześni i szuka. Zagląda do różnych miejsc, zakamarów, do historii. Efektem tego i owocem jest książka fotograficzna. Ty stworzyłaś potencjalnie odwracalne. Gdybyśmy miały opowiedzieć o tym, gdzie leży ten fenomen kolekcji wrzesińskiej? Dla mnie to jest w ogóle absolutnie unikatowy projekt, ponieważ co roku ktoś opowiada o małej gminie w zupełnie inny sposób. I chyba nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, może w Europie, na temat którego powstałoby tyle autorskich wypowiedzi. I faktycznie jest to coś zupełnie wyjątkowego. Każda opowieść jest inna, każda książka jest inna, każdy przyjeżdża i widzi Wrześnię z zupełnie innej perspektywy. Tylko wspomnę, że 2009 rok to był początek kolekcji wrzesińskiej i pierwszym autorem był nieżyjący już Bogdan Konopka, wspaniały fotograf. No ale przecież kogo my tutaj mamy? Adam Lach, Katarzyna Majak, Filip Springer, Zuza Krajewska, Chris Nidental, Tadeusz Rolke, Magdalena i Maximilian Rigamonti, Karolina Jonderko i Magdalena Hickel. Potencjalnie odwracalne, tak zatytułowałaś książkę fotograficzną, która jest także pełna opowieści tekstowych. Zacznijmy od samego początku. Ruszasz do Wrześni i okolic i co robisz? Gdzie szukasz? Jaka była twoja intuicja? To jest w ogóle bardzo śmieszna historia, bo ja wylądowałam w tej Wrześni w zasadzie prosto z Brazylii, w której przebywałam kilka miesięcy w ramach moich badań doktorskich. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że tam był ocean, samba, candomblé, karnawał, coś po prostu niewiarygodnego, jakieś słońce. I ja nagle ląduję w tej Wrześni i jest styczeń. Jest szaro, płasko i ja wiem, że mam zrobić projekt. I ja pamiętam, że ja wysiadłam na dworcu i w ogóle nie wiedziałam, jak ja się tu odnajdę, jak ja się podczepię. I mówię, Boże, przecież ja po prostu, moje serce, moja dusza, moja głowa jest ciągle jeszcze w Brazylii, bo ja tam zostawiłam kawałek tego swojego serca. Było szaro, zimno, mokro i Karol Szymkowiak, kurator, wziął mnie do Muzeum Dzieci Wrzesińskich. Usiadłam naprzeciwko dyrektora Sebastiana Mazurkiewicza, który zaczął opowiadać i ja wylądowałam. I ja już po prostu wiedziałam, co. Mi się po prostu odpaliła Września. To było coś niesamowitego. Po prostu od razu wiedziałam, że ja chcę się uchwycić historii, że słowo jest dla mnie niezwykle ważne, że we wszystkich legendach, w tym, co jest zapisane i jako fakt, ale też jako pogłoska, kryje się jakaś niesamowita historia, ponieważ ja pracuję w ramach doktoratu też w pewnym sensie z mitami, legendami i takimi archetypami, to momentalnie to, czego szukałam też w Brazylii, pojawiło mi się we Wrześni i już wiedziałam co. Zajrzałam do archiwum, Sebastian mi udostępnił całe archiwum tej gminy fotograficzne, opowiedział mi mnóstwo historii, był takim moim przewodnikiem i dobrym duchem w ogóle. Dzięki niemu ten projekt ma taki kształt, jaki ma. Ja po prostu zaczęłam to wszystko zbierać, kolekcjonować, potem pocięłam, pomieszałam i tak powstało potencjalnie odwracalne. I tutaj wtrącam się ja, do rozmowy Agnieszki Opszańskiej z Magdą Hickel jeszcze wrócimy. Ta Maria Konopnicka i kontekst strajkujących dzieci wrzesińskich też może się utrzymywać w naszych głowach, ale chwila dla muzyki. Près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Wow. Wow. Wow. Jodassin, artysta, który się wtrącił, a teraz nasz ulubiony ciąg dalszy, Agnieszka Opszańska i Magda Hikiel. Potencjalnie odwracalne, czyli zbiór kolaży. Kolaży przede wszystkim. Przede wszystkim. Ja w zasadzie aparatu użyłam kilka razy. W zasadzie wszystko jest głównie stworzone z archiwum tamtej ziemi. Troszeczkę dodałam swoich fotografii, ale to jest naprawdę jakiś promil w tym wszystkim. Mówisz o historii, czyli wchodzisz do Muzeum Dzieci Wrzesińskich i to jest ta historia, która jest oparta na faktach, ale wspominasz też o legendach. To są dwa różne porządki. Dwa różne porządki, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że prawda historyczna zawsze jest opowiedziana z jakiejś perspektywy. W związku z tym jest też często historia narzędziem propagandy, narzędziem formowania ludzkiego nastawienia. I ja zaobserwowałam tutaj też między innymi, robiąc ten research i tak głęboko wchodząc w tę historię ziemi wrzesińskiej, że pewne rzeczy, które na przykład zostały wyparte albo przekształcone, wybijają zupełnie w innym miejscu, bo ta prawda jednak chce wyjść na jaw. Tutaj dla mnie szczególnie przejmująca była taka legenda, którą odkryłam. Ona jest dosyć powszechnie znaną legendą, wiąże się z historią kobiety, która miała dziecko i została rzucona przez bogatego hrabiego i ona w związku z tym zabiła te dziecko i siebie, popełniła samobójstwo, potem jej zjawa tam krąży po wrześni. Natomiast prawdopodobnie ta cała legenda jest lustrem historii, która wydarzyła się naprawdę, ponieważ w pewnym momencie znaleziono grób kobiety zdekapitowanej z niemowlęciem przy piersi. I proszę zwrócić uwagę na paradoks. Z kobiety w legendzie zrobiono morderczynię, to ona zabiła dziecko i sama się zabiła, a tak naprawdę, i jak gdyby po nitce do kłębka doszliśmy, że to jest ta sama historia prawdopodobnie, która została przepisana. Więc w związku z tym ja tutaj dokonałam takiego czujnego przyglądania się temu, co jest zapisane właśnie, co kryje się pod tą warstwą mitów i legend, jaka mogła być prawda, jak to wszystko się przeplata. Ja tutaj bardzo dużo uwagi właśnie poświęcam słowu i właśnie cytuję, że coś się mówi, coś się szepce, coś, ktoś coś wiedział. I zazwyczaj pod tym są jakieś kawałki prawdy rzeczywistości, historii, które się wydarzyły. Łapiesz to, co niosło się na językach. Bardzo mnie to interesuje. A co potrafi język? Język kształtuje naszą rzeczywistość. Język kształtuje naszą świadomość. Musimy być bardzo czujni. Dlatego też pod koniec tej publikacji zamieściłam taki mały słownik, gdzie przyglądam się etymologii słów i też odkryłam różne rzeczy, których nie wiedziałam i dosyć mnie poruszyły. Na przykład, że słowo kobieta prawdopodobnie pochodzi od kobu, czyli chlewu. Dlatego, że kobiety zajmowały się kiedyś właśnie opieką nad świniami. I kiedyś słowo kobieta właśnie zawsze występowało według źródeł w towarzystwie słowa plugawa albo obelżywa. A teraz kobieta jak gdyby nie ma tego znaczenia pejoratywnego. Więc jak gdyby jak się zaczynamy przyglądać i historii słowa i temu właśnie, co się mówi, to możemy odkryć naprawdę niesamowite historie. Historie, które przetrwały, historie zapomniane, historie wymyślone, historie wymazane. Tak można przeczytać na jednej z kart twojej książki. Mity i legendy. Dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Co w nich się kryje takiego, że bardzo często uruchamiasz je w swojej twórczości? Niezależnie od tego, czy jest to twórczość wizualna, tekstowa, czy łączona, czy filmowa na przykład. Dlatego, że one są pewną metaforą. Metaforą tego, co się dzieje. I niektóre myty są konstruowane na przykład po to, żeby w jakiś sposób usprawiedliwić pewne działania. Na przykład działania wojenne. Powstają herosi, powstają bogowie waleczni, tak? Które w jakiś sposób usprawiedliwiają to, co robimy. Więc ja zawsze, jak są te opowieści, patrzę na to, w jakim celu one powstały. Czy one powstały na przykład po to, żeby nas w jakiś sposób formułować, czy żeby sięgnąć do czegoś właśnie, co zostało wyparte, bo jak gdyby te mechanizmy są bardzo różne. I dla mnie jest to niezwykle interesujące, gdyż one dopowiadają o jakimś kawałku rzeczywistości, o którym być może z jakichś powodów nie mówimy wprost, albo się z nim nie konfrontujemy. Więc dla mnie to jest jakieś takie olbrzymie pole do badania, do inwigilacji i do dowiedzenia się o czymś. Dlaczego warto w ogóle przyglądać się temu, co jest nieracjonalne, niesprawdzone, właśnie jest na językach, a nie na kartach historii? Ja wierzę, że tam jest dużo prawdy. Dużo prawdy, która chce się ujawnić, na przykład w tym przypadku. I jeżeli ona się nie ujawni i nie zintegruje, być może nie zostanie w jakiś sposób zadośćuczyniona, to ona będzie bezustannie się dobijać do tego, żeby była widziana. To jest troszeczkę, gdybyśmy to przenieśli na poziom osoby, tak? Jeżeli my w jakiś sposób coś wyprzemy, jakąś emocję, coś trudnego, nie spotkamy się z tym, nie skonfrontujemy się z jakimś ciemnym kawałkiem nas samych, to pojawi się w innym miejscu i będzie się domagać tego. I również to dotyczy zbiorowej pamięci i zbiorowej historii. Dlatego ja tutaj też dałam ten tytuł potencjalnie odwracalne, ponieważ jest teraz bardzo prężnie rozwinęająca się taka gałąź nauki nazwana epigenetyką, w której mówimy o dziedziczeniu. Dziedziczymy traumy też. Jeżeli my tych traum nie zintegrujemy na tym poziomie w swoim życiu, to przekażemy je dalej. One będą dalej się wydarzały. Ta historia będzie się ciągle powtarzać. Więc dla mnie jedyną drogą do jakiegoś wyrównania i do odnalezienia jakiegoś spokoju jest właśnie spotkanie się z tym. I dlatego ja tutaj też chciałam zaznaczyć, że w tej historii pokazuje dużo bolesnych faktów, dużo rzeczy trudnych, ale to nie jest coś takiego, że ja chcę na przykład stygmatyzować, ponieważ dla mnie ta września jest po prostu jakiegoś rodzaju metaforą, symbolem. Jak w soczewce tam widać historie, które wydarzają się wszędzie na świecie. W mojej ukochanej Brazylii i w każdym innym miejscu, ponieważ tacy są ludzie, takie są mechanizmy działania. Więc ja się tutaj po prostu przyglądam w tej małej społeczności, tej historii i temu, co się wydarzyło, po to, żeby jak gdyby nadać temu szerszy też kontekst, bo to wszędzie można tę historię odnaleźć, mam takie poczucie. Potencjalnie odwracalne, odsłona, za którą odpowiada Magdalena Hickel. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Ta książka do zdobycia już na własną rękę pięknie wygląda. Oglądam ją właśnie na stronie internetowej. Ale co za w ogóle pomysł, żeby prowadzić taki wieloletni projekt fotograficzny w tym przypadku? No to apel do burmistrzów miast i gmin. Wymyślcie i organizujcie, a my nagłośnimy. Nie muszą być fotograficzne, ale niech będą właśnie wieloletnie. Niech dadzą szansę spotkania się z waszą małą ojczyzną, wielu artystom różnych dziedzin. Przecież to powstają rzeczy, które po prostu przeżyją nas wszystkich. Shaking hands and important words make me a to stand on my fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, but clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. Ten zespół nazywa się Oxford Drama, a w trójkowym studiu naprzeciwko mnie Zuzanna Berendt. Dzień dobry, witaj. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Zawsze przypominam, że można Zuzannę spotykać się oczywiście chodząc do teatru, czy jak się za chwilę okaże, do teatru tańca. No, tak powiedziałam ogólnie, zabrzmiało jakbym zapraszała do teatru tańca na Śląsku albo w Poznaniu. Zaraz to wyprostujemy, ale też chciałam powiedzieć o miesięczniku Dialog i o mailu, którego przysłałaś kilka dni temu, że jak to brzmiało, że nic ciekawego w teatrze, tak? Czy ty nie widziałaś nic interesującego? Czy to chodzi o rozczarowanie, czy co się wydarzyło? No właściwie biorąc pod uwagę ilość tych oglądanych przeze mnie spektakli, to jeden rozczarowujący tydzień nie czyni zjawiska oczywiście całkowitego, ale akurat tak się zdarzyło tak, że wśród tych obejrzanych ostatnio spektakli ten, o którym chcę powiedzieć dzisiaj, czyli właściwie taki spektakl choreograficzny, był najciekawszy. No tutaj on też sprowokował mnie do zastanowienia się nad tym, jak w ogóle reżyserzy teatralni, reżyserki myślą o percepcji publiczności i ostatnio miałam kilka takich doświadczeń, gdzie miałam wrażenie, że po prostu jest to pomyślane w taki sposób, żeby publiczność zbombardować, że najlepiej jak jednocześnie jest muzyka z głośników, aktorzy mówią tekst, scenografia się rusza, jeszcze w tle jest jakaś projekcja, na którą rzucane są migające światła. Słynne projekcje wideo, które po prostu zdominowały polski teatr ostatnio. Tak, no właśnie, bo trochę to rozpowszechnienie się narzędzi sztucznej inteligencji doprowadziło do tego, że bardzo szybko można wygenerować bardzo długi materiał wizualny. No tylko pytanie, czy zastosowanie go w każdym spektaklu ma sens? Moim zdaniem nie. No i właśnie na tle tych doświadczeń, te wyplatające Empiria, Alex Borys, które zobaczyłam w Pawilonie Tańca i innych sztuk performatywnych w Warszawie, były takim wspaniałym prezentem przełączenia się na zupełnie inny rodzaj trwania, zupełnie inny rodzaj jakości też na scenie. Nie będę się wyzłośliwiać, ale to znaczy, że nie było tam projekcji wideo i nie było głośnej muzyki i wszystkiego naraz, no że nie było tekstu, podejrzewam, że to możemy założyć. Tak, nie było tekstu. Scenografia była bardzo też ograniczona. Właściwie Julia Ciunowicz zaprojektowała taką przestrzeń, w której to wszystko, obiekty wyłącznie wiszą nad sceną, a po scenie poruszają się performerki, pięć tancerek i no, też publiczność była ustawiona w taki specyficzny dość sposób, bo dookoła sceny, na linii prostokąta, więc to było takie doświadczenie też ciekawe dla mnie zawsze, że widzi się nie tylko te osoby, które się poruszają, ale też to, jak są one oglądane przez innych. Czasami to jest rozpraszające, czasami nie. No ale tutaj zdecydowanie ten rodzaj też koncentracji, którą publiczność dała temu działaniu, wpływała na to, że to się tym ciekawiej oglądało. Przy performansie rzeczywiście często się zdarza i także właśnie w spektaklach tanecznych czy choreograficznych, bo w sumie tutaj te gatunki są takimi samymi pułapkami jak w przypadku mówienia o muzyce, tylko poprzez gatunki. No to, że się widzi innych ludzi jest kluczowe. Nawet mogłabym z pamięci wyjąć takie przedstawienia, które po prostu zostały mi zepsute przez to, że widziałam na przykład kogoś, kto ostentacyjnie próbował przyglądać coś w telefonie albo co 3 minuty pił i nerwowo się rozglądał, kiedy zostaną otwarte te drzwi. W przypadku spektaklu, o którym mówisz, tego zdarzenia, czas też ma znaczenie. Tak jest. No to była taka propozycja, która od początku mnie zainteresowała też swoją długością, bo jeżeli ktoś podąża za wydarzeniami choreograficznymi, to wie, że i często nawet żartuje się z tego, że choreografia jest bardzo taka łatwa w odbiorze, bo najczęściej to są takie formaty około 50-minutowe. Alex Borys, czyli choreografka Wyplatających Empiriów, zaproponowała 2 godziny aż działania. I to, na co się zdecydowały razem z dramaturzką, czyli Katarzyną Słobodą, to jest taki rodzaj właśnie struktury, w ramach której nie za dużo się zmienia i raczej polega to na tym, że jako widzowie jesteśmy zaproszeni do pewnego rodzaju dostrojenia się do tego, co oferują tancerki, czyli do bardzo takiego powolnego tempa, do tego, żeby koncentrować się też na detalu ruchu. Alex Borys jest taką osobą, którą może pamiętają słuchacze i słuchaczki, bo kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy z Agnieszką Obszańską o pracy Ramony Nagabczyńskiej Kocham Balet. I Alex jest tam jedną z performerek i też jedną z osób, która przeszła całą edukację taneczną właśnie w balecie i odrzuciła ją bardzo w swojej ścieżce artystycznej bardzo takim mocnym gestem. I właściwie odejście od tej techniki, też jakby od tego reżimu, w którym ciało się znajduje w balecie, wydaje mi się, że też jest ciekawym kontekstem właśnie dla Wyplatających Empiriów, bo tamto ciało, które jest dużo mniej widowiskowe, w pewnym sensie wsobne i dużo bardziej jakby wymagające w tym sensie dla publiczności, jest właśnie tym ciałem antybaletowym, tak bym powiedziała. Nie skupiamy się na podziwianiu opanowanych do perfekcji technik, często nie mających nic wspólnego w ogóle z naturalnym ruchem, tylko dzieje się, lub właśnie, jak rozumiem z tego opisu, bo sama nie miałam okazji jeszcze doświadczyć, właściwie skupiamy się na tym niedzianiu się, tak? Nie mamy tutaj takiej linii, do której moglibyśmy się przyłączyć, czy też, jak niektórzy by chcieli, historii opowiedzianej. Tak, zupełnie nie i wydaje mi się, że to jest też praca, na której można w bardzo ciekawy sposób doświadczyć tego w ogóle, czym jest współczesna choreografia i właśnie czym ona się różni od teatru, też od teatru tańca, że tutaj nie mamy historii, ale jednocześnie te 2 godziny powodują, że w pewnym sensie jesteśmy w stanie w tym czasie nauczyć się w ogóle to oglądać i z tym być i doświadczyć tego, co to nam robi, w jaki sposób wpływa na ciało. Ja jakoś tak oglądając to z poziomu podłogi, jeszcze siedząc na poduszce, myślałam, że idealną sytuacją byłoby to, żeby w ogóle mieć jeszcze więcej wolności takiej. I leżeć. I na przykład leżeć, co widziałam, że niektóre osoby zgromadzone gdzieś tam w kątach zrobiły, bo faktycznie jest coś takiego, że ta praca zaprasza do pewnego rodzaju percepcji i pozwala na to, żeby ta percepcja się wyłoniła. Dotykasz bardzo ciekawego elementu, czyli jak skutecznie już jakieś działanie artystyczne wpływa na odbiorcę, na ile rzeczywiście go zaprasza i ile w tym jest teorii, a ile takiego dania szansy na to, żeby rzeczywiście w jakiś sposób, oczywiście nie mówię tutaj o włączaniu się wprost, ale jednak, żeby się włączyć, żeby ta inkluzywność, często powtarzana w wielu idealnych opisach kuratorskich, stawała się faktem. To co, w takim razie widzimy się w przyszłym tygodniu? Masz jakiś plan, jakąś ścieżkę, na której może wydarzy się coś? Tak jest. Jest to ścieżka międzymiastowa, mam nadzieję, że będzie ciekawa. Będzie wiodła z Warszawy przez Kielce i Łódź, więc z takim bagażem zawitam w przyszłym tygodniu. Nie pamiętam, czy rozmawiałyście z Agnieszką Obszańską o krzyżakach, klaty? Nie, jeszcze nie. No właśnie, bo ja się wybieram na ten spektakl w związku z tym, że on przyjeżdża do Warszawy. Dużo łatwiejsze to się wydaje w ramach festiwalu. I 3 marca rzeczywiście rozmawiałyśmy ostatnio o tym, w jaki sposób Jan Klata otworzył swoje dyrektorowanie na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. No ale też inne spektakle zjeżdżają do Warszawy. Kolejna okazja właśnie. No cóż. Nie wybierasz się? Ja się wybieram. Podobno trzeba się pośmiać na tym spektaklu. No właśnie, w ogóle ten program Nowy Happy Funny jest bardzo ciekawy. Ja wczoraj kupiłam bilet na premierę performansu Daniela Kotowskiego, który też, no trudno powiedzieć, czy można go polecić, bo to będzie premiera, ale wydaje mi się, że ten program warto przejrzeć i zapisać sobie w kalendarzu wydarzenia. Zuzanna Berendt była naszą gościnią i jednocześnie też robimy napisy końcowe do całej Terra Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michalina Bieńko, Michał Jakubik. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Dziękuję. To promocja. Już nie kuś opatrzności.